Joni. Ora sane ati nang dira bisa lali tresno tulus sangko ati kilarani kowe janji tresno tulus sangko. Jono Joni Joget.